Today, dear Christians, we have arrived at the fourth Sunday of Great Lent. Iubiți creștini, astăzi am ajuns în cea de-a patra duminică a Postului Mare. And more than half of the days of fasting are behind us. Și mai mult de jumătate din post a trecut. Perhaps some of us are feeling weary and tired from the fast. Poate unii se simt slăbiți și obosiți de atâta post. But today's gospel lesson gives us good reason to take courage. Dar Sfânta Evanghelie de astăzi ne dă motive bune ca să devenim mai curajoși, ne dă motive de încurajare. We read of a man who had a son who, as from the time of an infant, had suffered from a demon. Din Sfânta Evanghelie am aflat despre omul al cărui fiu era îndrăcit încă din copilărie. And during the time that the Lord was on Mount Tabor revealing his uncreated glory to three of his disciples, și încă din vremea când pe muntele Taborului Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a arătat slava sa, și-a arătat slava dumnezească pe care o avea. This man had approached the remainder of his disciples, asking them to exorcise the demon. Acest om s-a apropiat de ucenicii Mântuitorului, cerându-le ca să tămăduiască pe copilul lui și să scoate demonul din el. Even though earlier in his in the ministry of the apostles, the Lord had given them power over all demons and over all sicknesses. Chiar dacă Mântuitorul a dat sfinților ucenici și apostoli darul scoaterii dracilor din oameni, nevertheless, on this occasion, they were unable to exorcise the demon. Oricum, în această situație, ei nu au fost în stare să scoată dracii din acel copil. The evangelist does not say exactly what it was, perhaps, that the apostles had done, or how they had, in some way, failed in spiritual life, that they lost this power. Sfântul Evanghelist nu ne spune dacă apostolii în timpul acela și-au pierdut din darul pe care îl aveau. But the lesson for us is very simple. Dar lecția dată nouă astăzi prin Sfânta Evanghelie este una simplă. The Lord gives us many precious gifts. Mântuitorul ne dă multe daruri prețioase. And we must take great care that we preserve them and do not have them corrupted or taken away from us. Și este un motiv de îngrijorare pentru noi, pentru că noi trebuie să le păstrăm și să nu le folosim în în alte scopuri. As the Lord approached the apostles and this man with the demoniac son, atunci când Mântuitorul s-a apropiat de omul a cărui fiu era îndrăcit, the man complained to the Lord, omul s-a plâns Mântuitorului, that his disciples were unable to exorcise the demon, că Sfinții apostoli nu au fost capabili să scoată dracii din acel copil. And the Lord gave a strong reproof to all mankind. Și Mântuitorul a făcut un reproș care este valabil pentru toată omenirea. O unbelieving and perverse generation, how long will I be with you? O necredincioșilor, cât de mult o să mai fiu cu voi? Some commentators say that this word was directed especially against the man because he was not very believing. Unii dintre sfinții părinți care au comentat Sfânta Scriptură spun că Mântuitorul se referea de fapt la acel om și la necredința lui. And some say that this was meant also for the apostles because obviously they by some distancing from the Lord had lost their strength of belief. Unii spun că de fapt s-a adresat apostolilor cu aceste cuvinte deoarece datorită faptelor lor s-a îndepărtat de la ei darul pe care Mântuitorul îl dăduse lor. But we should see it as an address to our own soul, as words spoken to our ourselves. privim aceste cuvinte ca fiind adresate și nouă creștinilor, that the Lord is wearied by our faith, wearied, made tired, that he grows tired from our faithlessness. Da, Mântuitorul a obosit de atâta necredința noastră, he grows tired with our sin. Că este obosit de atâtea păcate care le facem. And that if we truly want to draw Christ near to us and invoke his aid and help, if we want to invoke his help, și dacă vrem să îi cerem ajutorul Mântuitorului, we have to distance ourselves from sin and trebuie să ne îndepărtăm de păcate, and make every effort to deepen our faith, și să facem toate eforturile ca să ne adâncim în credință. Without question, of course, the father of the demoniac was weak in his faith. Fără îndoială că tatăl acelui îndrăcit nu avea credință. His words betray skepticism. Cuvintele lui trădează de fapt scepticismul pe care îl avea. And it is obvious that he did not understand who Christ was. Și este evident că nu știa de fapt cine este Hristos. But even though the Lord is wearied by our sin and our faithlessness and our unbelief. Și chiar dacă Mântuitorul este obosit datorită păcatelor și datorită necredinței noastre, he showed that he never grows tired of showing mercy towards us. El se arată neostenit în a ne da milostivirile și milele sale. And so when he addressed the man personally, și atunci când se adresează personal acelui om, he spoke in more gentle words, asking him how long has it been this way. Îi vorbește în cuvinte dulci, întrebându-l de cât timp este copilul bolnav. This of course was not because he did not know. Asta nu datorită faptului că Mântuitorul nu știa. He's omnipotent and all-knowing, omniscient. Dumnezeu este atotțiitor, atotvăzător și atotștiutor. He did this for our own benefit. A făcut acest lucru pentru pentru a ne fi nouă benefic, pentru a ne arăta, to reveal the suffering of the Father, pentru a ne descoperi suferințele Tatălui și ale Fiului Său, and also to reveal to the people nearby, și de asemenea pentru a descoperi celor din prejurul lor the nature of the miracle he would accomplish, natura minunii pe care a săvârșit-o Mântuitorul. But just as important, he did this to be able to draw the man's faith out. Dar la fel de important, vreau să spun că Mântuitorul a făcut acest lucru și pentru a releva, pentru a-l face pe acel om credincios, to highlight within the soul of this man the little bit of faith that was found there. Să lumineze sufletul acelui om cu un pic de credință. And the man, in reflecting on the length of suffering of his son, și omul reflectând la pătimirea fiului său, and of his own pain of heart, și reflectând totodată și la durerea inimii lui, began little by little to realize his weakness, a început încetul cu încetul să-și dea seama de slăbiciunea lui, and his need for the help of God, și nevoia lui de ajutor din partea lui Dumnezeu. And so he said from a young, he responded to the Lord, from a young time, from a young man, he has suffered like this. Și a răspuns Mântuitorului că încă din copilărie fiul său suferă. And said, if you can help him, please do. Și l-a rugat că dacă poți să faci ceva, te rog, fă. And the Lord said the wonderful words, for him who believes, everything is possible. Și Mântuitorul i-a spus că pentru cel care crede, totul este posibil. Even to move mountains. Chiar și să muți munții din loc. Man with tears said, I believe, help my unbelief. Și omul cu lacrimi în ochi a spus, eu cred. I believe, please help my unbelief. Te rog, ajută-mi necredinței mele. And this is a great help my unbelief. And this is a great, great instruction for us. Această pildă este o învățătură bună pentru noi. Every one of us is imperfect in our faith. Oricare dintre noi este imperfect în ceea ce privește credința lui. And to rise to the perfection of faith that the Lord expects of us, even as a grain of mustard seed. Și pentru a ne înălța la perfecțiunea pe care o dorește Mântuitorul de la fiecare din noi, we need divine assistance. Avem nevoie de ajutorul dumnezeiesc. And now it is worth considering. How is this accomplished? This something is accomplished in just. Ce merită acum să considerăm cum putem și anume cum putem să realizăm acest lucru? This is something that is accomplished by one confession, as some of the sectarians say. This growth in our faith, this blossoming of our faith. Creșterea credinței din noi se face prin. Is this something that is accomplished in just one confession, one statement from the heartfelt? Se face doar printr-o simplă declarație. The Holy Orthodox Church answers in general, no. Dar Sfânta Biserică spune despre acest lucru că nu este adevărat. That true faith is accomplished with the labors of a lifetime. Sfânta Biserică spune că adevărata credință se desăvârșește prin eforturi de-a lungul timpului. The Lord said in patience we have to possess our souls. Mântuitorul ne spune că in patience we must possess our souls to claim. Trebuie să ne curățim sufletele cu răbdare. That we have to ask, that we have to seek, that we have to knock to get the things that are good for us. Că trebuie să cerem aceste lucruri, să le căutăm și să bătem la ușă, să primim lucrurile bune pe care Dumnezeu ne le dă. He gave us the lesson of the widow who persistently bothered the judge to get. Mântuitorul ne-a dat chiar și pilda văduvei care a bătut la ușa judecătorului rugându-l mult timp. All those were to tell us that in spiritual life we must be patient and persist. Totul a fost făcut ca Mântuitorul să ne arate că noi trebuie să lucrăm mântuirea noastră cu răbdare. St. Paul says that it is a race that we run. Sfântul Pavel spune că noi de fapt alergăm într-o cursă. And Metropolitan Cyprian, quoting the Fathers many times, has said this is not a sprint, this is a marathon. You know the difference? Și de multe ori Mitropolitul Ciprian l-a citat pe Sfântul Apostol Pavel și pe Sfinții Părinți și a spus despre acest lucru că noi de fapt nu suntem într-un sprint, noi suntem într-un maraton. The growth of faith in our hearts. Creșterea credinței în inimile noastre requires many efforts on our own part. Necesită multe eforturi din partea noastră. Simultaneously, it requires divine grace to help us. Și în același timp cere și ajutorul dumnezeesc din partea Mântuitorului. This is the perfect nature of spiritual life, as the Orthodox Church teaches. Și aceasta este adevărata învățătură pe care biserica ne o propovăduiește. We labor for the purification of our soul. Noi muncim pentru curățirea sufletelor noastre. For the acquisition of virtue. Pentru dobândirea virtuților. And simultaneously humbling ourselves beseech divine grace. Și în același timp rugându-ne Domnului, primim darul dumnezeiesc. True spiritual life is a synergy. Adevărata viață duhovnicească este sinergică. Two forces operating simultaneously. Și anume, în același timp, două forțe acționează. Our own humble human efforts. În primul rând, efortul nostru smerit pe care îl facem and the freely given grace of God, și darul lui Dumnezeu dat fără bani, which responds to our efforts, care corespunde eforturilor pe care noi le depunem. It's a cooperation. Este o cooperare între cele două. In the West, there, for many centuries since the time of the Protestant Reformation, cu multe secole în urmă, încă din timpul schismei protestante, there have been arguments back and forth between the sectarian Protestants and the sectarian Catholics. Au fost multe certuri între protestanți și catolici, which is more important, faith or works? Și anume ei se certau pentru a dovedi care este mai importantă, credința sau lucrarea duhovnicească. Each side in its extremes has missed the point of the evangelical instruction. Și fiecare dintre părțile în dispută au pierdut esențialul. They have misunderstood the words of St. Paul when he refers to the works of the law that the Jews practice. They have misunderstood. Ei au înțeles greșit cuvintele Sfântului Apostol Pavel, who referred to the works of the law, care se referă la lucrările mântuitoare ale lui Hristos, which the Jews wrongly understood as a legalistic code, pe care evreii le-au înțeles într-un mod greșit, which assured them of purity and righteousness. Lucrări dumnezeiești care arată curățenia, the Jews misunderstood as something that assured them of purity and righteousness, the works of the law. The Protestants, for their part, protestanții rejected. Pe de o parte respingeau the idea that we must labor in a lifelong way. Respingeau ideea că noi într-un fel sau altul trebuie să ne lucrăm mântuirea, not understanding that indeed we have the responsibility to work out our own salvation. Neînțelegând de fapt responsabilitatea pe care o are fiecare om ca să lucreze pentru mântuirea lui. As I said before, și așa cum am spus mai devreme, it is a collaboration, a sinergie, which marks Orthodox spiritual life. Este de fapt o colaborare, o sinergie între cele două lucrări. In that process of working out our salvation, we have many wonderful instructors. În acest îndelungat proces de mântuire a sufletelor noastre, noi avem mulți învățători. One of whom we celebrate today, St. John Climacus. Unul dintre ei este Sfântul Ioan Scăraru, pe care îl observăm astăzi. Who laid out as a ladder the steps. Care a urcat ca pe o scară. The steps of spiritual life, beginning with renunciation. În viața duhovnicească, beginning with renunciation, începând de fapt cu cu renunțarea la lucrurile lumești, and climaxing in holy love, perfect love. Și pe ultima treaptă ajungând la iubirea dumnezeiască. St. John was like a scientist. Sfântul Ioan Scăraru a fost ca un om de știință in his understanding of the different steps in spiritual life. În înțelegerea sa în ceea ce privește aceste trepte duhovnicești pe care le-a urmat, and many other fathers with similar precision, și mulți alți sfinți părinți într-o urmând aceeași cale, have described the efforts that we must make in our warfare against the various passions. Au descris treptele vieții duhovnicești pe care trebuie noi să le urmăm ca să ajungem la viața la o desăvârșire. But one thing is certain. Dar un singur lucru este sigur. We begin as infants. Că începem ca și copii. With a tiny morsel of faith. Cu o participă foarte mică de credință, with very imperfect love, cu o dragoste imperfectă, and minute amounts of virtue. Very small, tiny, minute, very small amounts of virtue. Și cu o foarte mică cantitate în ceea ce privește virtuțile, and by persistence, dar prin perseverență, by struggle, prin lupte, and by patience, și prin răbdarea noastră, we must labor day by day, noi trebuie să lucrăm zi de zi, until our eyelids closed, până când închidem ochii, and we are laid back again into the earth from which we were taken, și ne întoarcem înapoi în pământul din care am fost făcuți. We must train ourselves in this way. Trebuie să ne antrenăm în acest fel, and not to be impatient, și să nu fim nerăbdători. God is indeed very patient with us. Într-adevăr, Dumnezeu este răbdător cu noi. We see that in so many examples in the gospel. În Sfânta Evanghelie găsim multe exemple în ceea ce privește răbdarea lui Dumnezeu. The paralytic by the pool who had suffered for 39 years. Omul paralizat care suferea de 30 de ani, and this man who had watched his young child grow up and still with possession for so many years. Un alt exemplu este omul acesta care avea un fiu îndrăcit încă din copilărie. In both cases, he allowed these illnesses to afflict the various people. În amândouă cazurile, Mântuitorul, în amândouă cazurile, Dumnezeu a slobozit ca boala aceasta să fie îndelungată, showing that he waited for the birth of faith in the souls of each of the people. Arătându-ne că he was waiting for the birth of the growth of faith in their souls. Arătându-ne că așteaptă de fapt nașterea și creșterea credinței din inimile noastre. And even if it takes us until our deathbed, și chiar dacă acest lucru ar dura până când am cădea pe în patul de boală, as for example the good thief, ca de exemplu un alt exemplu fiind tâlharul cel bun, we should be confident that the Lord will continue it in his showing us mercy. Noi trebuie să continuăm să credem în mila lui Dumnezeu. For our part, however, we must not lose courage. Și nu trebuie să ne pierdem curajul. There are always others around us who have suffered so much more than us. În prejurul nostru poate sunt și alți oameni care au suferit mai mult decât noi and have not lost hope. Și nu și-au pierdut încă speranța. We should not let their lives become an accusation for us. Viața lor ar deveni pentru noi o acuză. By giving up hope ourselves so easily. Renunțând, dacă noi am renunțat la nădejdea noastră, well, these people have struggled for years and years and years. Deoarece acești oameni din prejurul nostru care au suferit se luptă de mulți ani cu toate bolile și cu toate suferințele. God grant you all strength and courage. Dumnezeu să vă facă puternici for the remainder of the fast, ca să puteți posti în continuare. And may we all be made worthy with pure souls to approach the Pascha of our Lord. May we all be made worthy with pure souls. Și să ne învrednicim toți să ajungem la Sfânta Înviere având sufletele curate. To enjoy the Pascha of our Lord. Thank you and forgive me. Vă mulțumesc și vă iertați. Bătrânească și înțeleaptă, niciodată să nu muști mâna care îți dă pâine. O vorbă care cuprinde pe tot omul din toată viața lui și în toată firea lui și în toată ființa lui. Omul este singura ființă vie din univers, chip și asemănarea lui Dumnezeu, care este închegată de ziditorul său din multe părți componente. Și atunci când o parte din trupul nostru și din ființa noastră este bolnavă, se tulbură totul. Mulțumesc Preasfințitului pentru acest cuvânt, că a pătruns cu firul minții și prin puterea cuvântului pentru cei care îl caută pe Dumnezeu și se caută pe sine și până în adâncul sufletului său. De ce spun acest lucru? Fiindcă noi, dacă suntem din atâtea părți componente alcătuiți, atunci când una este păgubită, aduce prihană în trupul nostru durere și neliniște. Într-un fel se explică și se suferă durerile trupești și în alt fel cele sufletești. Cele mai groaznice și insuportabile dureri sunt acelea care îți prinde partea spirituală. Aici găsim un caz atât de cumplit, un om prins în cea mai cruntă gheară, sufletul lui prins într-o temniță de unde nu mai putea ieși. Pereții temniței în care era închis sufletul lui și îi producea de atâta durere era pătimirea fiului lui. Că fiul lui era un om îndrăcit și această îndrăcire poate era mai ușoară de dus pentru fiul lui decât pentru celălalt tatălui. Așa că trebuie întotdeauna în viața noastră să ne fim prieteni cu Cel ce ne-a zidit și ne știe croirea noastră, durerea noastră, suferința noastră și primejdia la care suntem expuși. Deci vedem din această pildă cutremurătoare câtă durere, câtă suferință, câtă neodihnă era în sufletul acestui om pentru copilul lui, că pătimea cumplit de o boală nevindecabilă. Ca un disperat se uita în stânga și în dreapta, în sus, în jos, zi și noapte. Pâine, apă, nimic nu mai mergea în acest om, fiindcă pătimea în ființa lui pentru durerea copilului lui. Implora mila oamenilor să-i ajute durerii lui, dar nu se putea, până când l-a întâlnit pe Hristos. Ziditorul nostru a copilului aceluia și totodată cel care era singurul știa prihana copilului. Dar probabil pentru viața lui curată a rămas imortalizată până în zilele noastre chipul acestui tată neodihnit. Și iată că l-a găsit pe prietenul său, pe Dumnezeu, care i-a alungat această tristeță, această neodihnă. Deci vă rog mult de tot, culegând precum albina din floare ce este mai bun, curat și nobil, să culegem din cuvintele Preasfințitului, să culegem din pilda de astăzi cum să ne facem prieteni pe Cel care ne iubește atât de mult și s-a arătat cât de mult ne-a iubit și ne iubește și ne va iubi. Așadar, nimic nu mușcă mai rău decât păcatul, și păcatul când pătrunde în om îndrăcește ființa. O îndrăcește prin faptul că mușcă din această momeală, îi pune călușul în gură, îi pune căpăstru în gură, îi pune zgarda în gât, păcatul și îl duce precum un taur, cât de mare ai fi spre păcat, mușcând pe Dumnezeu de mână. Această mână divină, acest ochi, această inimă, această minte curată, nobilă, dumnezeiască, care veghează tot timpul spre noi. Faceți-vă cel mai bun prieten și căutați să fiți cât mai cingași cu El, pe Dumnezeu cel atotțiitor, pe Cel ce ne-a zidit. Că nu poți să știi, omule, cât de mare ești astăzi, câtă suferință te așteaptă dincolo de ușă peste o clipă. Luați pildă de la acest om din Evanghelia de astăzi, explicitată în acești termeni de Preasfințitul, și în alte dăți ce înseamnă omul cât este de șubre. Ca atare să ne învățăm în viața noastră, în toți pașii noștri, să nu fim neprieteni și să nu mușcăm mâna aceluia ce împinge soarele pe cer și ne răsare, alungă norii și râde la noi și ne încălzește, spintecă ființa noastră și scoate ceea ce este găunos și ne dă sănătate, alungă norii tristeții din mintea noastră și aduce soarele zâmbitor al păcii. Să ne învățăm ce înseamnă Dumnezeu cel atotputernic și cum marea din picături se face, așa și sufletul, așa și omul nou, după Dumnezeu, din cuvânt în cuvânt, din osteneală în osteneală, se toarnă într-o formă curată, cinstită și demnă de a ne numi, cu milostivirea lui Dumnezeu, chip și asemănarea lui Dumnezeu și moștenitorul Împărăției Lui. Iar Lui să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.